בעזרת השם מטבח, ספר ליקוטי הלכות חושן משפט חלק שני, הלכות גזילה הלכה ד'. כל הגזלנים משלמים כשעת הגזילה, כי השבת הגזילה הוא בחינת תשובה, כמו שכתוב, השיב את הגזילה אשר גזל וכו'. וכמובן פסוק זה בספרי מוסר לעניין תשובה, כי עיקר התשובה היא להחזיר הדבר למקום שנלקח משם, בבחינת זרקה דהזריקת לאתר דהתנטילת מתאמן, כמובן בדבריו זה במקום אחר, שזהו בחינת השבת הגזלה, בחינת והשיב את הגזלה אשר גזל וכו'. כי גם כל החטאים נקראים גזלה על שם שגוזל הדבר משורשו, וכמו שכתוב, גוזל אביו ואמו, אביו דקוד שבריחו וכו', כמו שהיית בזוהר הקדוש. נמצא שהשבת הגזלה ותשלומיה הוא בבחינת תשובה, ותשובה היא למעלה מהזמן, כמו שכתוב בספר א' ב', יום שהאדם עושה תשובה הוא למעלה מהזמן, הוא מעלה כל הימים למעלה מהזמן, וכן יום הכיפורים הוא למעלה מהזמן, אין שם. כי זה עיקר התיקון של התשובה, שזוכה לבוא למעלה מהזמן, ושם נתבטל כל הזמן והימים שחטא ופגם בהם, בבחינת והימים הראשונים יפלו, ונחשב כאילו היום נולד, בבחינת אני היום ילידיך, שהוא בחינת ביטול הזמן, כמבואר בליקוטת עניין על פסוק זה עיין שם. ועל כן כל הגזלנים משלמים כשעת הגזלה, כי תשלומי הגזלה הוא בחינת תשובה שהיא למעלה מהזמן, שכל הזמן נתבטל ונחשב כאילו עדיין הוא היום והשעה הראשונה. וכל הזמן והימים שעברו בימי הגזלה, בעת שהיה אבון הגזלה בידו, נתבטלים ונחשבים כלא היו. כי זה עיקר תיקון התשובה שעולה למעלה מהזמן, ונחשב כאילו עתה הוא היום והשעה הראשונה כנ"ל. ועל כן תשלומי הגזלה הוא רק כשעת הגזלה, כי כל הזמן שעבר בימי הגזלה נתבטל על ידי בחינת התשובה שהיא בחינת תשלומי הגזלה וכנ"ל. כי באמת, מה שהביאו לידי אבון החמור הזה לגזול או לעשוק או להטעות ולרמות את חברו וכו', הכל היה על ידי תאוות ממון שהתגבר עליו כל כך, עד שבא לידי אבון החמור הזה של גזלה. וכל זה נמשך על ידי שנפל תחת הזמן ביותר. כי באמת עיקר הפגם של תאוות ממון, מה שרודפים אחר פרנסתם ביגיעות גדולות כל כך, עד שיש שבאים לידי גזלה, הוא רק מחמת שהם דוחקים את השעה ואינם ממתינים לישועת השם. כי באמת השם מטבח מפרנס ומחלקל מקרני רעמים ועד ביצי קינים. רק על פי רוב אין נותנים לאדם פרנסתו מזומן תכף ומיד, רק צריך להמתין עד יבוא איתו וזמנו, כמו שכתוב, ואתה נותן להם את אוכלם באיתו. וכמו שאמרו רבותינו ז"ל, בשמך יקראוך וכו', ומשלך יתנו לך. אין אדם נוגע וכו'. וצריך האדם רק להמתין ולצפות לישועתו תמיד, וכמובן בשיחותיו הקדושות שאמר, אם לא היה ממתין וכו'. כי העיקר מה שבני אדם נכשלים בעניין הפרנסה בכמה מן הפגמים רחמנא ליצלן, הכל רק על ידי שאין הממתינים עד יבוא העת והזמן שהשם יתברך ישפיע לו הפרנסה בנקל. רק הם דוחקים את השעה, ועל ידי זה הם באים לכמה פגמים במסע ומתן, עד שיש שבאים לידי גזילה ממש חמון אל יצלן. וכל זה נמשך מחמת שנופלים תחת הזמן, ואין המשימים הלב שכל הזמן של זה העולם פורח ושט כערף עין, ובאמת אין שום זמן כלל. כי עיקר הזמן שנדמה שיש זמן הוא רק מחמת חסרון הדעת. כי אם היה זוכה לשלמות הדעת, היה יודע שאין שום זמן כלל, וכמובן כל זה על פסוק, אני היום ילידיך בסימן הנ"ל. ובוודאי אם היה מסתכל היטב על ביטול הזמן, לא היה דוחק את השעה, והיה ממתין תמיד על הפרנסה עד יבוא איתו, ולא היה נכשל בשום גזלה ועוולה. ואפילו ביתר לא היה לאות ותרוד כל כך ביגיעות וסכנות כאלה בשביל הממון. רק היה ממתין לישועת השם. כי רגע קלה בוודאי בקל יכולים להמתין. ומישהו בר דעת אמיתי, אזי כל הזמן של העולם הוא רק רגע קלה. כי הזמן פורח מאוד מאוד. כי באמת אין שום זמן כלל וחנל. נמצא שעיקר פגם הגזלה נמשך רק מחמת שנפל ביותר תחת הזמן. וזה בחינת מה שכתוב, העשוקים אשר נעשים תחת השמש. תחת השמש די כדיינו תחת הזמן, ששם כל העשוקים והגזלות וחנל. כי באמת, כל תאוות ממון נמשך מכסילות וחסרון הדעת, בבחינת לב כסיל לשמאלו, שמשם הממון והעשירות. כמו שכתוב בשמאלה עושר וכו', וכמו שמבואר בסימן סמכתת בעניין חומר איסור גזלה עיין שם. ושם עיקר הטעות של הזמן, שנדמה שיש זמן, שזה נמשך רק מחסרון הדעת כנל. ועל כן השבת הגזלה שהוא בחינת תשובה, הוא בבחינת ביטול הזמן כנל. כי עיקר תיקון הגזלה שהוא פגם תאוות ממון, הוא על ידי ביטול הזמן וכנל.